fotowoltaika. Już! Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tak, punktualnie o 16 brzmi program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Pierwsze w Polsce badania o zakażeniu przestrzeni publicznej koronawirusem przeprowadzono w Krakowie. Studenci pomagają seniorom. Akcję koordynuje koszalińska Caritas. Informacje o chorobie północno-koreańskiego dyktatora to fake newsy. Tak twierdzi Korea Południowa. Naukowcy z Krakowa przeprowadzili pierwsze badania na temat zakażenia przestrzeni publicznej koronawirusem. Badacze z Małopolskiego Centrum Biotechnologii stwierdzili w przestrzeni miejskiej, że pojawił się nowy wirus. Jak wynika z kontroli, materiał genetyczny patogenu SARS-CoV-2 znaleziono w ponad 40% zebranych próbek. Badania potwierdziły również skuteczność prowadzenia dezynfekcji miejsc publicznych. Badania polegały na zbieraniu próbek z 20 miejsc w Krakowie. Wymazy pobierano na przykład z bankomatów czy biletomatów zlokalizowanych na przystankach autobusowych w centrum miasta czy przy galeriach handlowych. Badania miały na celu określić, jak duże jest skażenie w przestrzeni publicznej. To, czego my szukamy, to tak naprawdę nie jest zakaźny wirus, to są te pozostałości tego wirusa, które mogą prawdopodobnie bardzo długo zostawać w takim miejscu, jakie takie elementy śladowe. Mówi profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te działania miasta, które polegały na dezynfekcji tych miejsc wspólnego użytku, no przyniosły efekt, podczas kiedy na początku tych wyników dodatnich było no sporo, to tak naprawdę już w kwietniu no trudno było cokolwiek znaleźć. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce rozpoczęło dezynfekcję przestrzeni publicznej. Dzieje się tak do dzisiaj. Odkażane są przystanki, węzły, przesiadkowe chodniki, ale też okolice aptek. Miasto przeznaczy na ten cel 3 miliony złotych. W ciągu doby przy dezynfekcji pracuje 30 polewaczek i 60 pracowników MPO. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Studenci z diecezji koszalińskiej pomagają seniorom w potrzebie. Akcję prowadzi diecezjalna Caritas. Starsi ludzie są w grupie ryzyka, często samotni i potrzebują wsparcia, mówi dyrektor koszalińskiej Caritas ksiądz Tomasz Roda. Te osoby nie mają nikogo, są samotne, bo dzieci są za granicą. Ostatnio dzwoniła pani, żeby zatroszczyć się o mamę, bo ona jest w Niemczech i jak przyjedzie, to będzie miała kwarantannę, a później jak wróci, to już nie będzie miała w Niemczech pracy. W ramach kampanii Pomoc dla seniora do starszych ubogich ludzi w Koszalinie trafiło 700 paczek żywnościowych, a w Słupsku ponad 500 seniorzy dostali też ochronne maseczki. Bez danych, którymi dysponują samorządy, dostarczenie pakietów wyborczych będzie bardzo trudne, mówi w Polskim Radiu 24 wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Spółka podkreśla, że ma prawo otrzymać od organu administracji publicznej dane, na przykład z rejestru czy wpisu wyborców. Grzegorz Kurdziel zaznacza, że spółka przygotowuje się do przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym. Zastrzega, że poczta nie jest organizatorem głosowania. My jesteśmy, można powiedzieć, wykonawcą pewnych czynności, które umożliwią te wybory. Zresztą no nie pierwszy raz, bo przecież głosowanie w trybie korespondencyjnym obok tej normalnej procedury było i wcześniej, natomiast no, w tych trudnych czasach epidemii zostało to, można powiedzieć, ta opcja jest w tej chwili brana pod uwagę poszerzona, no bo oczywiście prawo nadal jest w procesie legislacyjnym. Wiceprezes Poczty Polskiej będzie gościem Trójki już o 16.45. Pojawiające się w ostatnich dniach informacje o poważnej chorobie Kim Jong-una to fake news, uważa jeden z najważniejszych południowo-koreańskich urzędników zajmujących się Koreą Północną. Minister do spraw zjednoczenia przekonuje, że na terytorium komunistycznej północy nie zaobserwowano żadnej nadzwyczajnej aktywności, a spekulacje dotyczące sytuacji w tym kraju nazwał infodemią. Spekulacje o stanie zdrowia Kim Jong-una zaczęły narastać po tym, jak w rocznicę urodzin założyciela Korei Północnej Kim Il-sena nie pojawił się on na uroczystościach w Pjongjangu. Amerykańska stacja CNN podała wówczas, że przywódca komunistycznej Korei przejść miał operację serca, a jego stan jest poważny. Południowo-koreański minister Kim Jong-chul uważa, że doniesienia mediów są nielogiczne. Podawano bowiem, że Kim Jong-un operację serca przeszedł w centrum medycznym Hyangsang poza Pjongjangiem. Tymczasem ośrodek ten nie jest przygotowany do wykonywania takich procedur medycznych. Wcześniej południowo-koreańskie władze na podstawie informacji wywiadowczych potwierdziły jedynie, że Kim Jong-un opuścił Pjongjang i przebywa w regionie Wonsan na wschodzie kraju. Zdaniem władz w Seulu jego nieobecność na uroczystościach rocznicowych związana jest z ograniczeniem skali tego typu wydarzeń podczas epidemii koronawirusa. Korea Północna utrzymuje jednak, że kraj ten jest wolny od patogenu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodą dzisiaj to jest tak, że na południu kraju zachmurzenie jest małe i umiarkowane, na północy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam właśnie, na północy, słabe opady deszczu dzisiaj się zdarzały i wciąż zdarzać mogą. Temperatura od 19 stopni w ciągu dnia do 23, w tym najcieplejszym momencie tak ciepło na przeważającym obszarze kraju. 14-16 chłodniej na wybrzeżu, najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku było, w tym najgorętszym momencie dnia to nawet 25 stopni. Tej nocy, proszę Państwa, w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie duże, będą zdarzały się większe przejaśnienia, miejscami nawet będą zdarzały się opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 6 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Podhalu, do 12, tyle w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6,5 tysiąca złotych. Promocja na wybrane produkty. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia wyjątkowy album. Męskie granie 2019, dogrywka. Jeszcze więcej dobrej muzyki, jeszcze więcej oryginalnych wykonań. Wśród artystów m.in. Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski, Baza Straliksigo i inni. Album do kupienia w sklepach internetowych oraz na sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy męskiego grania. Płytę poleca Radiowa Trójka. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płać za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Teraz wszystkie lody na patyku, druga sztuka 80% taniej. A zestaw grillowy wieprzowy w marynacie 30% taniej. 15,39 za opakowanie. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Rozpoczynamy na dobre drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Państwo wiedzą, czasy wyjątkowa audycja 4-godzinna od 15 do 19 i nadawana nie z Myśliwieckiej, ale z południa Warszawy, ze studia domowego. Co nas czeka w tej godzinie do 17? Będzie odrobinę ważnych tematów dotyczących tego, co się ze środowiskiem dzieje, ze suszą przede wszystkim. Otóż czy pomysł zadrzewienia pól, proszę Państwa, to jest jakieś rozwiązanie, które może ograniczyć skutki suszy. O tym za chwilę pomówimy. Będzie także rozmowa z profesorem Andrzejem Doroszewskim. Pan profesor jest z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach i to są najlepsi w kraju specjaliści od suszy. Jaka ta susza jest, jaka będzie, jak sobie z nią radzić, to pytania, które w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut będą dominować w audycji popołudniowej. Sprawdzimy także, to już po 16.30, jak sytuacja wygląda we Włoszech, bo tam zdaje się troszeczkę zelżał koronawirus. W każdym razie Włochy po 4 maja zamierzają się nieco otwierać, a jak wiemy do tej pory w Lombardii sytuacja była dramatyczna. I wreszcie mniej więcej kwadrans przed 17, wtedy będzie na Państwa zegarach rozmowa z wiceprezesem Poczty Polskiej, bo to instytucja w kontekście nadchodzących wyborów, a te mają się wydarzyć 10 maja, ostatnio kluczowa. O tym, czy poczta gotowa, porozmawiamy 15 minut przed 17. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, bo to już 10 minut po 16. Lullaby, if I'm kneeling down, I pray you take a- Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Na tę chwilę najlepiej z audycją popołudniową zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem do 19. Zachęcamy. Po suchej zimie nastała sucha wiosna, a specjaliści łamią sobie głowy nad sposobem zatrzymania wody w glebie. Tymczasem rolnicy z kilku wsi koło Grodziska Wielkopolskiego wykorzystali pomysł sprzed lat i zasadzili wzdłuż rowów i pól drzewa. Historia sięgająca gdzieś około 200 lat wstecz. Przypomina profesor Jerzy Karg, były szef stacji badawczej Polskiej Akademii Nauk w Turwi. Czasów, gdy Dezydery Chłapowski, właściciel tych ziem, tutaj rozpoczął działania, które dzisiaj nazwalibyśmy inżynierią krajobrazową. Zaczął przekształcać krajobraz rolniczy, wylesiony, monotonny, tworząc poprzez wprowadzanie zadrzewień śródpolnych, tworząc całkiem nową jakość krajobrazową. W zamierzeniu Chłapowskiego one miały być przede wszystkim barierą postawioną hulającym swobodnie wiatrom. W jaki sposób te zadrzewienia mają przeciwdziałać wysuszaniu gleby, jej erozji? Jeżeli ich orientacja jest odpowiednia. Profesor Krzysztof Kujawa z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Czyli na przykład jeżeli tutaj w Polsce przeważają wiatry zachodnie, to jeżeli posadzi się zadrzewienia śródpolne na linii mniej więcej północ-południe, to wówczas one stanowią naturalną barierę przeciwkowietrzną, która działa tak, że na stronie zawietrznej zmniejsza się prędkość wiatru i w związku z tym osiągamy pewne korzystne cele. Mniejsze parowanie gleby, czyli większa retencja wody w glebie, ponieważ jeżeli gleba ma więcej wody w sobie, tym samym jest mniej podatna na wywiewanie, na utratę warstwy próchniczej. To są dość efektywne bariery, przyznaje profesor Krzysztof Kujawa. W zależności od konfiguracji terenu, czy teren jest bardziej płaski, czy bardziej górzysty, ale mniej więcej do odległości około kilkunastu wysokości zadrzewienia ten efekt pozytywny jest wyraźny. To znaczy, że jest tam wilgotniej niż już poza tym terenem. To widać nawet dzisiaj w okolicach Turwi, gdzie są te pasy drzew? W ten gorący czas, w czas tej suszy, która też w ubiegłym roku była, na przykład plony kukurydzy były wyższe przy zadrzewieniach niż z dala od nich, dlatego że pomimo tego, że zadrzewienie konkuruje o wodę z roślinami uprawnymi w jakimś stopniu, to ta konkurencja była zrekompensowana zachowaniem wody przy zadrzewieniach. No proszę, i to są bardzo konkretne efekty tych obserwacji. W Turwi, w dawnym majątku generała Dezyderego Chłopowskiego, był Jacek Marciniak z Radia Poznań. Drzewa, proszę Państwa, drzewa i jeszcze raz drzewa mogą nas uratować. 16 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Wydanie domowe, sytuacja wyjątkowa, nie nadajemy zatem dzisiaj ze studia przy Myśliwieckiej w Warszawie. 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Polsce w czasie minionej doby nadal nie było opadów i choć jest nadzieja na deszcz jeszcze w tym tygodniu, to rolnicy mówią o katastrofalnej suszy. Państwa gościem jest pan profesor Andrzej Doroszewski, kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki, a jest to Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. To, proszę państwa, Państwowy Instytut Badawczy. Mówiąc krótko, zdaje się, że najlepsi w Polsce specjaliści od zagadnienia suszy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Katastrofalna susza, mówią niektórzy, mówią rolnicy. Czytam wypowiedzi, które mówią 150 lat czegoś takiego w Polsce nie widzieliśmy. Proszę opisać z naukowego punktu widzenia, jaka jest pańskim zdaniem sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o suszę w Polsce. Może zaczniemy, może tak troszkę historycznie, ale nie tak bardzo historycznie, bo w styczniu mieliśmy sytuację stosunkowo podobną, czyli nie było około 3 do 4 tygodni żadnych opadów. I wtedy też były głosy, że już jest katastrofa. Jak się okazuje, katastrofy nie było. Oziminy trzymają się bardzo dobrze. Przewidujemy, że plony będą dosyć dobre. To chodzi o pszenicę ozimę, o żyto, pszenżyto i rzepak. Oczywiście nie wszystkich częściach kraju jest bardzo dobrze, ale można powiedzieć, że można oczekiwać, że te plony będą dobre, a nawet powiedziałbym, że bardzo dobre. Jak to jest w różnych częściach kraju, to można sprawdzić na waszej stronie, prawda? Wy regularnie publikujecie, aktualizujecie takie mapy, na których pokazujecie, jak ta sytuacja wygląda w różnych regionach, prawda? Znaczy, takie mapy będą publikowane już przy końcu, dopiero maja, bo my bierzemy właśnie dosyć długi okres obserwacji, czyli przynajmniej 60 dni. I właśnie może skończę to jeszcze myśl ze stycznia. Bardzo proszę. Bo w lutym były bardzo duże opady, wynoszące od 100 do 200% normy. I wtedy sytuacja się właśnie poprawiła po tych opadach. No i znów przyszedł marzec, ale też niecały. Na początku były opady, a przy końcu miesiąca tych opadów było mało, podobnie zresztą jak w czerwcu. I rośliny tak reagują na brak wody. Jeżeli później przyjdzie ta woda, no to sytuacja się znacznie poprawia. I mam nadzieję, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Pan redaktor dopiero wspomniał, że ma być opad w środę, w piątek, w niedzielę i w przyszłym tygodniu. Jeżeli te opady będą wynosiły 50-60 mm w maju, sytuacja będzie, można powiedzieć, niezła. Jeżeli będą jeszcze następne opady w czerwcu, no to będzie już bardzo dobrze. Ale to wszystko będzie wyglądało dopiero za 2 miesiące. Także na dzisiaj, no to cały czas czekamy na ten deszcz. Mimo wszystko jeszcze tego deszczu nie ma. Zobaczymy, jak będzie jutro. No i słusznie pan zauważa, że to nie może być takie od po prostu pokropienie, że kilka minut delikatny deszczyk. No troszeczkę tak. Padać, tak? No tak myślę, że jeżeli jest ta prognoza, że będzie wynosiło opady, te opady będą wynosiły 20 mm na jutro, no to by było bardzo dobrze. Jakby były te opady również tej samej wielkości w następnych dniach, no to byśmy byli, powiedzmy, zachwyceni takim układem. Ale z tego względu, że jednakże i na początku mają być te opady, w związku z tym myślę, że na pewno, co pan redaktor mówił, że jest sytuacja katastrofalna, no to na ten czas, na dzisiaj nie możemy tego powiedzieć, że jest katastrofalna. No, poczekamy jeszcze ten tydzień czasu, żeby się, powiedzmy, nie wyrywać specjalnie z prognozami, ale mam nadzieję, że ten deszcz dużo pomoże. Jeszcze może dodam taką uwagę, że ten kwiecień nie był gorący. Mimo, że jest dużo słońca, to temperatura jednakże nie jest zbyt wysoka. Z tego względu na początku miesiąca noce były chłodne, były przymrozki, a w dzień temperatura też nie była wysoka. Także myślę, że ta temperatura będzie tyle, co wieloleci średnia, gdzieś koło 8 stopni. I taka temperatura znów bardzo sprzyja oziminom i zbożom jarem. No, jeżeli będzie również w maju też temperatura niezbyt wysoka, też to będą warunki sprzyjające dla tych upraw. Niech się, panie profesorze, te pozytywne prognozy spełnią. Wszystkim sobie chyba powinniśmy sobie tego życzyć. Profesor Andrzej Doroszewski, bardzo dziękuję. Kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach był państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pomyślności. Dziękuję bardzo. Aby tak, proszę państwa, było rzeczywiście i te obserwacje niektórych, że sytuacja katastrofalna, no były tylko obserwacjami, by w praktyce było trochę inaczej. To są ważne informacje nie tylko dla rolników, to właściwie informacje istotne dla wszystkich z nas. Wiemy doskonale, to się wprost przekłada na przykład na ceny żywności. Sytuacja związana z suszą i każdy z nas, gdyby sytuacja była katastrofalna, mógłby to odczuć, ale pan profesor wlał w nasze serca nadzieję. Niech tak pozostanie z nadzieją. Państwa zostawiamy w tym temacie. 16:26 na zegarach, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Zbliża się 16:30, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki.

program Trzeci Polskiego Radia. Szukamy miejsc i momentów, w którym moglibyśmy opowiedzieć Państwu jakieś historie niosące nadzieję. I to jest ta chwila. Zapraszamy do Trójki. Sytuacja epidemiologiczna we Włoszech bowiem na tyle się poprawia, że premier tego kraju, Giuseppe Conte, ogłosił plan wychodzenia z narodowej kwarantanny. To się ma wydarzyć już 4 maja. Piotr Kowalczuk jest teraz Państwa gościem, nasz korespondent w Rzymie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Włosi byli zamknięci w domach, zdaje się, najdłużej na całym starym kontynencie. Jak teraz reagują na zapowiedź premiera? No, różnie. Oczywiście w pewnym sensie się cieszą, ale trzeba powiedzieć, że to otwarcie 4 maja nie będzie specjalnie otwarciem dla przeciętnego Włocha. To znaczy, będzie można wyjść na dłuższe spacery, będzie można wsiąść na rower albo uprawiać jogging, nawet odwiedzić, ale tylko i wyłącznie rodzinę, ale już na przykład nie można się spotkać z przyjacielem, więc to się tak szybko nie zmieni, więc tutaj doszło do takiego tylko lekkiego zelżenia. Premier, jak i oczywiście autorytety naukowe, które mu doradzają, są zdania, że byłoby to zbyt ryzykowne w tej chwili łagodzić ten reżim kontaktów społecznych. Trzeba będzie nosić maseczki, zachowywać oczywiście tę odległość bezpieczeństwa. No, ale ruszy produkcja przemysłowa i część punktów usługowych, części usług, co się wiąże na przykład z tym, że no, trzeba będzie jakoś dotrzeć do pracy. W tej chwili metro, autobusy w Rzymie są niemal zupełnie puste i to się od poniedziałku zmieni. Oczywiście zachowując środki bezpieczeństwa. Więc w związku z tym, że będzie limitowana liczba pasażerów i w metrze, i w autobusach, i w tramwajach, to dojazd do pracy i powrót do domu będzie przypuszczalnie trwał 3 razy dłużej niż dotychczas. No ale to nie jest aż tak wielki problem. A poza tym czasy niezwyczajne, te okoliczności zupełnie niezwykłe. Panie redaktorze, mówi pan o gospodarce i słusznie włoskiej, czy Włosi, bo oni w dużej części, w niektórych regionach szczególnie, turystyką stoją. Czy oni mają jakiś pomysł na to, jak uratować w tym sezonie jeszcze turystykę? No, pomysł. Robią to, co mogą w ramach tego, co jest dozwolone, a nie bardzo jeszcze wiadomo, co będzie dozwolone. Jedno jest jasne, że w tym sezonie nie można liczyć na zagranicznych turystów. Z tym się trzeba pożegnać. Nawet jeśli rząd by na to zezwolił, to wszyscy tutaj są przekonani, że no, turyści za granicą będą się obawiali przyjechać do Włoch, no bo wiadomo, Włochy, stolica koronawirusa, więc liczą się z tym, że w tym roku z zagranicy nikt nie przyjedzie. Dotychczas, jak się oblicza, podczas tego przestoju nie dotarło do Włoch 90 milionów turystów. No to jeżeli sobie policzymy, ile jeden turysta tutaj przeciętnie zostawia pieniędzy we Włoszech, to sobie możemy obliczyć, jakie to są straty. Więc nastawiają się na turystów tylko i wyłącznie włoskich, ale nikt nie wie, w jakim reżimie to się będzie odbywać. Jakieś tutaj pokazywali takie no, dosyć nieprzekonywujące propozycje, żeby na plaży podzielić plażę na takie jak gdyby pleksiglasem czy czymkolwiek, żeby zachować tą granicę czy odległość bezpieczeństwa. To samo w restauracjach czy w barach. To wszystko wygląda bardzo niezachęcająco, więc może być i tak, że Włosi sami zrezygnują z wakacji w takich ponurych warunkach. Tak, a co dopiero zagraniczni turyści. Piotr Kowalczuk o tym Państwu opowiadał, korespondent Polskiego Radia z Rzymu. Panie Piotrze, chociaż Włochy się od 4 maja otwierają, to proszę o siebie dbać co najmniej równie skutecznie jak do tej pory. Dobrze? Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 20 minut do 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut do 17. Państwa gościem Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Poczty Polskiej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ważna instytucja w ostatnich tygodniach, być może jeszcze ważniejsza w nadchodzących dniach. Instytucja na języku wielu. Państwo o Poczcie Polskiej też ostatnio dużo mówią. Zastanawiam się, panie prezesie, jak atmosfera w Poczcie Polskiej. Politycy swoimi decyzjami zafundowali ludziom bardzo gorący okres, bardzo pracowity czas. Zastanawiam się, jak to odbieracie i czy jesteście przygotowani. Panie redaktorze, Poczta Polska jest bardzo ważną instytucją, nie tylko teraz. Myślę, że jest ważna cały czas. Jesteśmy najstarszą polską instytucją gospodarczą o ogólnopolskim zasięgu działania, bo w tym roku będziemy obchodzić 462. rocznicę naszego powstania. I no, to jest kolejne zadanie, ale oczywiście ono w naturalny sposób wpisuje się w to, co Poczta robi od zawsze, czyli doręcza korespondencję, doręcza przesyłki z miejsca A do miejsca B, od nadawcy do adresata, no i to zadanie tak naprawdę jest, doskonale wpisuje się właśnie w to, co jest taką istotą i esencją działania nie tylko Poczty Polskiej, ale każdego innego operatora pocztowego. Prosta sprawa, by się wydawało, i tak do tego podchodzicie i pewnie dobrze. Panie prezesie, zastanawiam się, wiele osób zadaje to pytanie, czy poczta podoła realizacji wyborów korespondencyjnych, bo o wyborach korespondencyjnych oczywiście rozmawiamy, z moich prywatnych obserwacji wynika, ale wiem, że na podobne zjawisko zwracają czasami uwagę słuchacze Trójki, na przykład listonosze, bo często do nich się odwołujemy, już teraz mają ciężką pracę. Bardzo się starają, ale nie zawsze udaje się na przykład list polecony dostarczyć do rąk adresata. Czasami wybierają pozostawienie awiza. I ja to właściwie, panie prezesie, rozumiem, bo pracy listonosze mają huk, jest ich być może za mało jak na te obowiązki, którymi są obciążeni, ale pytanie rodzi się następujące w obecnej sytuacji. Czy dadzą radę dostarczyć każdemu pakiety wyborów? Czy poczta, mówiąc krótko, ma wystarczającą liczbę odpowiednich pracowników? No więc na to pytanie jednoznacznie chciałbym odpowiedzieć twierdząco, ponieważ to jest tak, że to, co robi Poczta Polska, jest widziane, jakby każdy widzi tak ze swojego punktu widzenia, z takiego subiektywnego. Od swojej strony, to prawda. Tak, od swojej strony. Natomiast no, mało osób tak naprawdę wie, jak duży zakres działalności ma Poczta Polska, ponieważ my doręczamy rocznie 1 600 000 000 różnego rodzaju przesyłek i to są nie tylko listy, ale też przesyłki kurierskie z towarami. W tej chwili oczywiście sklepy internetowe są bardzo ważnym elementem gospodarki, jeszcze ważniejszym w epoce pandemii. Doręczamy listy szczególne, takie jak na przykład przesyłki sądowe, przesyłki z urzędów skarbowych. Doręczamy wreszcie pieniądze, tak? Bo nadal ponad 3 miliony emerytów odbiera fizycznie w formie gotówki swoje pieniądze i poprzez listonoszy, którzy zresztą stanowią też dla nich bardzo ważny taki element. Często zdarza się, że są to osoby, jedyne osoby, które ich odwiedzają regularnie raz w miesiącu z tymi pieniędzmi, więc tych zadań rzeczywiście jest bardzo dużo i oczywiście ja też nie będę twierdził, że zawsze nasza firma tutaj jest idealna, bo rzecziście pewne niedociągnięcia się zdarzają, za które chcę oczywiście serdecznie wszystkich państwa przeprosić, natomiast jeżeli chcemy zobaczyć, jaka jest skala tego wyzwania versus to, co w tej chwili już w epoce koronawirusa, gdzie tych przesyłek jednak listowych zwłaszcza jest mniej, bo paczek jest więcej, niemniej jednak tych przesyłek listowych versus przesyłki kurierskie czy paczki, no w przypadku poczty jest dużo więcej. Więc w tej chwili mniej więcej tygodniowo dostarczamy ponad 40 milionów różnego rodzaju przesyłek, czyli to są listy polecone, przekazy pocztowe, czyli właśnie te renty i emerytury, przesyłki z towarami ze sklepów, które co do zasady spora część procesów realizowanych przy tych usługach jest bardziej skomplikowana niż to, co jest zaplanowane jeżeli chodzi o tryb dostarczania tych przesyłek potrzebnych do realizacji wyborów w trybie właśnie korespondencyjnym, takim już uniwersalnym dla wszystkich wyborców. No i jeżeli chodzi jeszcze o takie liczby, tak, my zaplanowaliśmy, do tego procesu jest nam potrzebne 40 tysięcy ludzi, czyli 20 tysięcy listonoszy, którzy będą dostarczać te pakiety i jeszcze chcemy, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, że te pakiety nie dotarły. Druga osoba, która będzie szła z listą i będzie po prostu takim asystentem, można powiedzieć, listonosza, będzie zaznaczać, że dokładnie ta liczba pakietów, która wynika z danych ze spisu wyborców, pod dany adres została dostarczona. No więc mamy tutaj 40 tysięcy ludzi. Oczywiście to musi być wspierane przez nasze pion operacji logistycznych, czyli takie mamy węzły ekspedycyjno-rozdzielcze, gdzie te przesyłki, te pakiety najpierw muszą być podzielone na te urzędy, z których wychodzą listonosze. To w naszej nomenklaturze się nazywa urzędy oddawcze. Plus oczywiście ochrona, która to będzie. Mamy też ponad 2,5 tysiąca uzbrojonych pracowników pionu Poczta Polska Ochrona i oni też będą oczywiście w tym procesie uczestniczyć, ale wszystkich pracowników mamy 80 tysięcy, no więc myślę, że to potwierdza, że jakby tych zasobów potrzebnych posiadamy wystarczająco. I bardzo panu, panie prezesie, dziękuję, że o pracownikach, o własnych ludziach pan mówi. Jestem przekonany, że bezpieczeństwo pracowników poczty leży panu na sercu. No ale tak, minister zdrowia zaleca, by ludzie przebywali w domach, prawda? Ja sam nadaję audycję popołudniową, pracownicy poczty, listonosze, nie tylko, będą teraz pracować, być może, zapewne, ciężej niż kiedykolwiek. Mhm. I pytanie rodzi się następujące, w jaki sposób zostanie zagwarantowane ich bezpieczeństwo? Wszyscy powinniśmy siedzieć w domu, oni pracowali, pracują do tej pory, realizują swoją służbę, tak pewnie o tym mówicie i słusznie, i będą ją realizować także przed wyborami. Czy będą bezpieczni? No więc, panie redaktorze, no to jest tak, że tak jak już powiedziałem wcześniej, to, że tych przesyłek będzie, trzeba będzie w tygodniu, przez tydzień, czy przez te dni, które przewidujemy na dostarczenie, to jednak w jakiś rażący sposób no nie różni się od tego, co w tej chwili nasi pracownicy wykonują obecnie, ponieważ zresztą to nie dotyczy przecież tylko wyłącznie pracowników poczty, bo wszyscy teraz kupujemy w internecie, również firmy, oczywiście Poczta Polska też jest pocztą, ale jest w tej chwili również firmą kurierską, dostarczamy dla e-commerce'u te wszystkie rzeczy, których teraz nie możemy kupić w sklepach stacjonarnych, no więc... Których zamawiamy więcej, tak. Tak, zamawiamy więcej, ale też inne firmy kurierskie, przecież ich pracownicy również pracują, można powiedzieć, z klientem bezpośrednio, noszą te przesyłki, no i to działa, tak? To działa, no bo gospodarka musi działać, ludzie muszą też mieć jakiś sposób, żeby, no nikt chyba nie przewiduje tego, żeby zamrozić dostarczanie, no właśnie, przesyłek z towarem. Więc mówię, no to jest oczywiście, to nie jest tak, że to jest takie wyzwanie, które należy lekceważyć, że to nie jest, że to jest po prostu taka kaszka z mleczkiem, jak mówiąc kolokwialnie. Natomiast naprawdę, no jest to ja mogę o tym mówić o tyle w sposób taki zdecydowany, bo też pracowałem kiedyś jako listonosz. Zaczynałem pracę w firmie 24 lata temu i przez prawie 3 lata byłem listonoszem. No i to naprawdę jest do zrobienia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię ochrony, no oczywiście będziemy zapewniać, tak jak i zapewniamy teraz, środki ochrony dla naszych pracowników, czyli mam tutaj na myśli maseczki, mam tu na myśli rękawiczki, środki dezynfekujące i to wszystko jest zakontraktowane. Zresztą oni, nasi pracownicy dostają to również teraz, ta druga osoba w tym zespole, no również oczywiście będzie miała takie środki zapewnione. No i oczywiście, bo tam przewidujemy, że od osób objętych kwarantanną odbiór tych już w dniu wyborów, tych pakietów z oddanymi głosami będzie się odbywał w sposób szczególny, też bezdotykowy dla obu stron, ale ci pracownicy, którzy będą uczestniczyć w tym procesie, będą wyposażeni w takie specjalne fartuchy i w przyłbice, tak żeby tutaj Jasne. Zapewnić panie prezesie, największy komfort pracy. Jak to będzie wyglądało? Dokładnie, z punktu widzenia mnie, czyli wyborcy, jakie będą etapy tego procesu, kiedy to się zacznie, kiedy to się skończy, jakie ja będę musiał wykonać czynności, co po waszej stronie? No oczywiście co do najpierw zasady. Czekam na pakiet wyborczy, rozumiem, tak? Tak, tak. No pakiety będą dostarczane, tak jak powiedziałem, przez te dwuosobowe zespoły. Oczywiście no tutaj... A czy macie odpowiednie dane, by wiedzieć, do kogo dotrzeć z przesyłkami wyborczymi? No tutaj... Wiemy, że wiele samorządów odmówiło przekazania. Tak, no tu jest rzeczywiście pewna bariera dla nas, ponieważ no poczta oczywiście może zrealizować ten proces logistyczny, tak jak już powiedziałem. Jeśli macie adresy, właśnie. Tak, w naturalny sposób. Natomiast no oczywiście no musimy wiedzieć, ile pod danym adresem jest wyborców, tak, żeby dostarczyć. No cóż, no w tej chwili no, to jest tak naprawdę mamy, że tak powiem, pierwszy sprawdzian, tak, ponieważ poprosiliśmy zgodnie z decyzją pana premiera, która opiera się na artykule 99 ustawy, tak zwanej ustawy covidowej lub covidowskiej, bo to już te dwa rozwinięcia słyszałem. No i rzeczywiście dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy spływają do nas te dane. No oczywiście to jest jeszcze wszystko w trakcie, no zobaczymy. Pewnie od wszystkich samorządów nie dostaniecie, no takie są zapowiedzi. Już wiemy, że no, są takie, od których z pewnością nie dostaniemy, a przynajmniej no, co tak zrobicie wtedy? Zapowiadają. No rzeczywiście tak, w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania się do tych wyborów w takim uniwersalnym trybie korespondencyjnym i ten proces przygotowujemy właśnie pod to, że po przyjęciu już tej ustawy, no wiadomo, że ona w tej chwili jest cały czas w procesie legislacyjnym, więc to, że teraz się już zwróciliśmy o te dane ze spisu wyborców, plus oczywiście zwróciliśmy się o dane z rejestru PESEL, to jeszcze nie są te dane, które będą ostatecznie niezbędne do tego, abyśmy mogli dostarczyć właściwą ilość pakietów pod właściwe adresy. No, no właśnie, bo choćby dlatego, tak, że rejestr PESEL nie pokrywa się ze spisem wyborców. Nie pokrywa, prawda? Się. Natomiast no dlaczego my go potrzebujemy? No potrzebujemy go po to, żeby na tym etapie przygotować to się u nas nazywa doręczenie, to w takim, przepraszam, taki slang pocztowy, ale ostatnia mila, tak, czyli w kurierskim zresztą, czyli już to dostarczenie, tak, więc my chcemy mieć te pakiety jak najlepiej podzielone, żeby jak będzie godzina W, czyli godzina wyjścia tych naszych zespołów, tak, żebyśmy w blokach startowych, natomiast no zakładamy, że chociaż zdaniem prawników, zdaniem PKW jest w tej chwili mocna podstawa, jest podstawa prawna, żeby samorządy przekazały nam te dane, no ale zakładamy, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, no to już wtedy nie będzie żadnych wątpliwości i my te dane z aktualnych już, bo tam jeszcze wyborcy się będą mogli dopisywać do tych miejsc, gdzie do tych miejsc i do tych komisji, gdzie będą głosowali tak można powiedzieć, na dzień głosowania, no to wtedy już będziemy jakby przygotowani, dostaniemy już te osoby. Jasne, panie prezesie, bo... Będziemy mogli wyjść z tymi przesyłkami w teren, natomiast... No właśnie, nasz czas się kończy, więc ja bym chciał zapytać, jak to będzie wyglądało? Te kolejne etapy, króciutko, bo czasu mamy niewiele. Najpierw pakiety wyborcze, co dalej? Tak, doręczamy pakiety wyborcze. To powinno potrwać 3-4 dni. Następnie ostatnim dniem i podsumowaniem to będą same wybory. I tutaj też Poczta Polska będzie w lokalizacjach, tutaj też zwracamy się do samorządów, żeby udostępniały nam lokalizacje tam, gdzie były komisje wyborcze, czyli na przykład szkoła, no tam, gdzie... Co tam będzie? Pewnie, tam będzie taka specjalna skrzynka nadawcza, do których będzie można wrzucić swój głos. No oczywiście on będzie tam w sposób bezpieczny z tym oświadczeniem, karta do głosowania będzie w osobnej kopercie, która będzie no, zapakowana w tą kopertę zwrotną i tam będzie można sobie podejść, podjechać, wrzucić od 6 do 20 i my później te do godziny 23 dostarczamy te już te pakiety zwrotne z głosami do komisji wyborczych właściwych i one, no to już tu już kończy się rola poczty. Jasne. Panie prezesie, i kończy się... Kończy się niestety nasza rozmowa, chociaż pytań mnóstwo jeszcze do pana. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kurdziel był państwa gościem, wiceprezes Poczty Polskiej. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dużo zdrowia, bo w tym czasie to najważniejsze także dla państwa, dla pracowników Poczty Polskiej. Myślę, że słuchacze Trójki także się z tym zgodzą również. Audycja popołudniowa, za chwilę serwis i sport.